Εδώ το καλό το LNG, ήρθε στη γειτονιά σας ο έμπορος, πάρε κόσμε. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Του βάλα Μερικάνο, Μερικάνο, Μερικάνο. Σέντε με και το φα, πάπα νουράτα. Του βίβε άλλα μόντα, μάσα βέδε, ουέσκεν σόλα. Πόρτε σέντε κλειστου, πάπα, πάπα νουρά. Του απάλο ρόκο ρο, του ατζόγα μπέσου ρο. Μαϊ σόλι πέκα μεν, κι τέλει δά. Προσέτε τη μαμά, του βάλα Μερικάνο, Μερικάνο, Μερικάνο. Του Βοφάλ Αμερικάνο, καλώς ήρθατε. 5η και 24 ο μήνας. Ένας μήνας πολέμου. Από τις 24 Φεβρουαρίου ακριβώς σήμερα συμπληρώνεται ένας μήνας πολέμου και πάνω στο μήνα ήρθε ο πραγματευτής, ήρθε ο Πλασιέ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι σε ευρωπαϊκό έδαφος ο κύριος Μπάιντεν και ετοιμάζεται να μας πουλήσει τα καλούδια του. Ο άλλος ο πραγματευτής από την ρωσική πλευρά συνεχίζει ένα πόλεμο αδιέξοδο, συνεχίζει ένα πόλεμο με τεράστιες απώλειες και για τις δύο πλευρές από ό,τι φαίνεται, χωρίς ορατά κέρδη στον ορίζοντα. Μαντέψτε ποιοι είναι οι ανάμεσα οι χαμένοι, για κοιταχτείτε λίγο, δεξιά-αριστερά. Ποιος λέτε? Να και ο Γερμανός φίλος εδώ, αυτός να δείτε πως έχει να πληρώσει και αυτός να δείτε τι ρόλο έχει να παίξει. Λοιπόν, είναι οι πίσω σελίδες στα ραδιοφωνά σας, στα τηλεφωνά σας, στους υπολογιστές, στα podcast, όπου με ακούτε. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας είναι αυτή, αύριο είναι αργία. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, όσο εμείς θα γιορτάζουμε την εθνική μας επέτειο και τα 201 χρόνια από την Επανάσταση, στις Βρυξέλλες θα είναι τα βλέμματα όλα. Ναι, στις Βρυξέλλες περισσότερο από ότι στην Ουκρανία για το επόμενο τριήμερο. Σας είπα, αυτοί που είναι πάντα ανάμεσα είναι οι χαμένοι. Τα βουβάλια και τα βατράχια, ξέρετε, στο βάλτο. Φυσικά πρώτοι χαμένοι είναι οι Ουκρανοί, ο λαός της Ουκρανίας. Οι πρόσφυγες, οι άνθρωποι που ξεριζώνονται και πολύ περισσότερο οι άνθρωποι που χάνουν τις ζωές τους. Σε δεύτερη φάση όμως, σε δεύτερο κύκλο θυμάτων, είναι όλοι οι λαοί, ειδικά της Ευρώπης, σε ό,τι αφορά την ακρίβεια και σε ό,τι αφορά τις συνέπειες συνολικά από αυτό τον πόλεμο, από αυτή την αντιπαράθεση, που εγώ θα επιμείνω να λέω ότι δεν ξεκίνησε ένα μήνα πριν, ξεκίνησε ένα μήνα ως πολεμική σύραξη με τα όπλα, αλλά είναι αρκετά χρόνια πριν και δεν αναφέρομαι μόνο στα γεγονότα της Ουκρανίας, αναφέρομαι σε αυτόν τον οικονομικό πόλεμο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρώπης και της Ρωσίας, που στην τελική του διάσταση τον βιώνουμε σε αυτήν εδώ την φάση και με τις αποφάσεις του Πούτιν τις χθεσινές και με τις ανακοινώσεις και τις πιέσεις και την πραγμάτια που έχει να μας πουλήσει ο κύριος Μπάιντεν εδώ στις Βρυξέλλες. Θα συμμετέχει, αν δεν έχετε την βασική είδηση, να την πω από την αρχή, θα συμμετέχει ο Αμερικανός Πρόεδρος στην Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Run. Da da da. Da da da. Da da da. Da da da. Da da da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da da da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ο άνθρωπος αυτός, παιδιά, έρχεται για να πουλήσει ξεκάθαρα πράγματα. Και καλό είναι τουλάχιστον να έχουμε μία συνειδητοποίηση για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. για το γιατί χάνονται αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δολοφονούνται οι άνθρωποι στην Ουκρανία, για το γιατί είναι σε εξέλιξη αυτός ο πόλεμος και για το τι είδους πόλεμος είναι αυτός, αν είναι πρώτα στρατιωτικός ή αν είναι πρώτα οικονομικός πόλεμος εις βάρος των λαών, κυρίως της Ευρώπης και του ελληνικού φυσικά. Ο Τζο Μπάιντεν φέρνει hot stuff, φέρνει καυτό, φρέσκο, ζουμερό φυσικό αέριο, υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, και ετοιμάζεται να το πουλήσει σε μια Ευρώπη που διψάει για ενεργειακούς πόρους, σε μια Ευρώπη που βλέπει να στενεύουν τα περιθώρια της να αντιδράσει στον Πούτιν, ο οποίος Πούτιν μετά τις κυρώσεις, είναι ένα blame game τώρα, μου έκανε, σου έκανα, μετά τις κυρώσεις τις οικονομικές, χθες ανακοίνωσε ότι πλέον το φυσικό αέριο στις εχθρικές χώρες, και βάλτε μέσα σε αυτές όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κυριάκο ακούς, θα πουλάει το φυσικό αέριο μόνο σε ρούβλια. Για να σας βάλω λιγάκι, και για μένα τα οικονομικά είναι δύσκολα, δεν είναι το φόρτε μου, δεν είναι ο τομέας μου, αλλά με μία μικρή έρευνα, όχι πολύ εύκολη, γιατί υπάρχει και εκεί ένα κενό στην ενημέρωση, και σας ομολογώ ότι αυτή εδώ η εκπομπή έχει ξεκινήσει από μία ειλικρινή μου απορία, όταν μπήκα και εγώ να δω, ρε παιδί, πόσο κάνει το αμερικανικό και πόσο κάνει το ρωσικό. Δεν είναι λογικό να κάτσεις να τα δεις, πες, άσε με ποιον είσαι, άσε και τα ποιες ιδεολογίες τώρα για αυτό, τα έχουμε ξεπεράσει όλα αυτά. Α, να δούμε εδώ την τσέπη μας, το σπιτάκι μας, πώς θα ζεσταθούμε, πώς θα δουλέψουν οι βιομηχανίες της Ευρώπης, κυρίως στη Γερμανία. Πόσο κάνει, ρε παιδί μου, αυτή η πρώτη ύλη που για αυτήν γίνεται, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου γνώμη, και νομίζω δεν είμαι ο μόνος που το καταλαβαίνει έτσι το πράγμα. Για το φυσικό αέριο, για τις ενεργειακές πρώτες ύλες, γίνεται και αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία, και η όλη αντιπαράθεση, επί χρόνια αντιπαράθεση, αυτός ο νέος ψυχρός πόλεμος που ζούμε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Ξεκίνησε λοιπόν με το ερώτημα, πόσο κάνει. Μπορώ να έρχεται ένας έμπορος στη γειτονιά σου, κατεβαίνει παιδί μου, περνάει έξω από το παράθυρο. Σου λέει, κατέβα, πουλάω, ξέρω εγώ, χώμα, γλάστρες, ξέρω εγώ, πουλάω, παπούτσια. Κατεβαίνεις, πόσο κάνει, αδερφέ. Εκεί όταν αρχίζει να σου λέει, είναι καλή ποιότητα, ναι, πόσο κάνει, τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναπάρει. Ναι, ρε αδερφέ, πόσο κάνει. Πρώτο πράγμα σου λέω, δηλαδή κάνεις μια τέτοια κουβέντα, θέλω να σας πω ότι αυτή την περίοδο θα ακούσετε, και ειδικά αυτό το τριήμερο, δεν ξέρω που θα είστε, αν θα ξεκουραστείτε λιγάκι, να ξεκουραστείτε όσο μπορείτε το τριήμερο αυτό. Θα γιορτάσετε βεβαίως την εθνική μας παλιγενεσία, όλα αυτά, ναι, εντάξει, αλλά θα ακούτε, θα παίρνει το αυτί σας από την τηλεόραση να λέει κάποιος ότι η Ευρώπη διψάει για φυσικό αέριο, η Ευρώπη βάζει ένα τεράστιο στόχο να απεξαρτηθεί από το φυσικό αέριο που της δίνει ο Πούτιν, η Ρωσία, η Ευρώπη αναζητά άλλες πηγές ενεργειακές, και εν πάση περιπτώσει η Ευρώπη με τους 27 της ηγέτες, μαζί και ο Biden στο τραπέζι, θα συζητούν για το πώς θα ζεσταθεί καταρχάς η Ήπειρος, αυτά τα 250 και βάλε εκατομμύρια ανθρώπων, για το πώς θα δουλέψει η βιομηχανία και για το πώς θα δουλέψει η οικονομία της συνολικά μετά την Ρωσία. We'll be right back. Όταν συμπληρώνονταν 15 μέρες από τον πόλεμο, πριν από δύο Παρασκευές, είχα κάνει άλλη μία εκπομπή εδώ που πάλι με το ίδιο θέμα ασχολήθηκε. Ότι δηλαδή τα αποθέματα του LNG, του καινούριου ενεργειακού πόρου που πλέον παράγει αφιδώς και με επιβαρυντική για το περιβάλλον τεχνολογία σε σχέση με το κλασικό φυσικό αέριο, αν μπορώ να το πω έτσι, που βγαίνει στην Ρωσία κυρίως και όχι μόνο, τα τεράστια αποθέματα που έχει η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκεκριμένα, πρέπει κάπου να πουληθούν, όχι τώρα, εδώ και χρόνια. Εφόσον λοιπόν πρέπει κάπου να πουληθούν, πρέπει να δημιουργηθούν καινούργιες αγορές. Και πρέπει, όπως σε κάθε ανταγωνιστή που σέβεται το μαγαζί του, σε κάθε έμπορο που σέβεται το μαγαζί του, πρέπει να χτυπηθεί ο ανταγωνισμός. Δηλαδή, αν ρε παιδί μου δίπλα πουλάει πιο καλά παπούτσια από σένα ή πιο φτηνά παπούτσια από σένα, πρέπει εσύ ή να κάνεις την ίδια ποιότητα με χαμηλότερη τιμή ή να κάνεις κάτι της για να απαξιώσεις το προϊόν του διπλανού. Δηλαδή να πεις ότι του διπλανού τα παπούτσια θα σου βγάλουν κάλους στα πόδια. Το κάνω όσο μπορώ πιο απλοϊκό, σας το λέω ειλικρινά καταρχάς για να το καταλάβω εγώ. Για μια εκπομπή που δεν θα είναι για οικονομολόγους, θα είναι για τους ανθρώπους που θα ακούμε τώρα όλοι στις ειδήσεις τον μεγάλο στόχο της Ευρώπης να απεξαρτηθεί ενεργειακά από τη Ρωσία. 25, 25, if man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 35, 35, ain't gonna need to tell. Ωραία λοιπόν, για έλατε να έρθουμε στο κύριο ερώτημα. Πόσο κάνει, αδερφέ, να κακός ο Πούτιν κάκιστος, εγκληματίας πολέμου, πώς το είπανε, τον λέει ο Μπάιντεν με όλους τους όρους μπορεί να τους πει, και όσο περισσότερο δεν πάνε καλά οι δουλειές θα ακούσετε κι άλλα. Όχι ότι δεν είναι ο Πούτιν, όχι ότι είναι καλός και αγαθός που εισέβαλε στην Ουκρανία. Τα έχουμε πει αυτά, νομίζω, ελπίζω να τα λύνουμε σιγά σιγά τουλάχιστον μεταξύ μας. Αλλά ακόμα και αυτή η κουβέντα, το αν καταδικάζεις ή δεν καταδικάζεις επαρκώς για τον συνομιλητή σου τον Πούτιν, αν κάνεις μια συναυλία στα Προπύλαια μεθαύριο Τρίτη αλλά δεν λέει ξεκάθαρα ότι καταδικάζεις τον Πούτιν, μπορεί από πίσω της να έχει την βασική ερώτηση πόσο κάνει, ή να κρύβει τη βασική ερώτηση πόσο κάνει του ενός το προϊόν και πόσο κάνει του άλλου το προϊόν. Θα ακούσετε που λέτε αναλύσεις για το πόσο εξαρτημένη είναι η Ευρώπη από τη Ρωσία. Το 40% του φυσικού αερίου, των ενεργειακών πόρων και ίσως και περισσότερο έρχονται από τη Ρωσία εδώ και χρόνια. 400 εκατομμύρια, ακούτε κάτι νούμερα φοβερά, δεν είναι ψέματα, απλά δεν λείπει από την κουβέντα εκείνο το νουμεράκι, το κρίσιμο. Θα ακούσετε, ας πούμε, ότι 400 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου παροχετεύει η Ρωσία καθημερινά, κάθε μέρα 400 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου έρχονται από την Ρωσία ακόμα και τώρα, εν μέσω του πολέμου. Διότι όλες τις κυρώσεις τις επιβάλαμε, αλλά σου λέει το φυσικό αέριο δεν μπορεί, θα στερέψουμε, δεν υπάρχει τρόπος να λειτουργήσουμε. Οπότε, ακόμα και τώρα, από τον κακό τον κάκι στο Πούτιν, αγοράζουμε το φυσικό του αέριο μια χαρά. Και αφού το επιβάλαμε κυρώσεις και αφού βγάλαμε τις τράπεζές του από το σύστημα SWIFT και αφού κάναμε ό,τι μπορούσαμε και θα ανακοινωθούν και άλλες κυρώσεις, λέει, έρχεται και ο Πούτιν και σου λέει, θα μου τα πληρώνεις σε ρούβλια αν είσαι εχθρική χώρα, και μας βάζει όλους στις εχθρικές χώρες. Έχει το δικαίωμα να το κάνει? Ναι, ξεκάθαρα, μην το συζητήσουμε πολύ, αυτός είναι ο έμπορος, με τους δικούς του όρους θα κάνεις την αγοραπολισία. Και με αυτόν τον τρόπο στην ουσία ξαναβάζει τις ρωσικές τράπεζες μέσα στο παιχνίδι, γιατί στο τέλος θα σου πει, άμα θέλεις να αγοράσεις φυσικό αέριο θα το πάρεις μόνο με ρούβλια, άμα δεν θέλεις σε ρούβλια δεν παίρνεις φυσικό αέριο, γεια σας. Οπότε θα πρέπει όλες οι τράπεζες να κάνουν την μετατροπή αυτή και στην ουσία ξαναβάζει στο παιχνίδι τις τράπεζές του. Έξυπνη κίνηση και ελάτε τώρα, μην το πολυσυζητήσουμε, διότι ο καθένας με τα όπλα του σε αυτή την μάχη, έτσι όπως εξελίσσεται. Κάθονται που λέτε εκεί στις Βρυξέλλες τώρα αυτό το τριήμερο, 24 και 25, σήμερα και αύριο βασικά, και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε τον απόϊχο και θα συζητάμε για το τι θα κάνουμε και πώς θα, θα απεξαρτηθούμε, αν εξαρτητοποιηθήκαμε, ναι, παλιά και αυτό υπό συζήτηση είναι. Θα συζητάνε λοιπόν αυτά τα 400 εκατομμύρια κυβικά μέτρα κάθε μέρα. Ρε εσύ μπορεί να μας τα δώσει κανένας άλλος? Δεν μπορεί, γιατί ακόμα η τεχνολογία δεν έχει φτάσει εκεί. Μπορεί ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της αγοράς να το καλύψει ο πλασιέ που έρχεται από απέναντι. Μπορεί να τους υποσχεθεί ότι εγώ θα σας φέρνω τα πλοία εδώ, βέβαια τα πλοία με το υγροποιημένο φυσικό αέριο για να έρθουν εδώ πρέπει να έχουν και καλή τιμή για να συμφέρει αυτόν που τα πουλάει. Και όταν λέμε καλή τιμή, να είστε σίγουροι ότι εννοούμε παραπάνω από την κανονική τιμή που είχε του Ρώσου το φυσικό αέριο. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, διότι εμπόριο κάνουμε τώρα, ελάτε, μισό κιλοφέτα είναι, πόσο κάνει, ρωτάς πόσο κάνει αδερφέ, και σου λένε, ναι αλλά θα απεξαρτηθείς από το Ρώσο. Ναι, να απεξαρτηθώ από τον Πούτιν, τον κακό, τον κάκιστο. Πόσο κάνει? Ναι, αλλά η Ευρώπη θα μπει σε νέα τροχιά ανάπτυξης και δεν θα έχει τους πόρους και λοιπόν. Ναι, πόσο κάνει? Και ενώ εσύ ρωτάς, σου λέει ο άλλος πρώτο πράγμα, πόσο κάνει ρε παιδάκι μου? Λοιπόν, για να μην σας παιδεύω, με μία μικρή σύντομη έρευνα, σε κανονικές εποχές πριν από τον πόλεμο, δηλαδή αρχές Φλεβάρι, τέλος Γενάρη, αρχές του χρόνου, εν πάση περιπτώσει, του 22, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, σε καταστάσεις που ήμασταν ακόμα στο «έλα μωρέ, δεν μπορεί τώρα να γίνει», ο Biden βέβαια έλεγε, γιατί το έβλεπε και ενδεχομένως το μεθόδευε κιόλας, «Ο Πούτιν θα μπει στην Ουκρανία». Ψινόταν το πράγμα. Μάλλον το ευχόταν ο Biden από την άλλη πλευρά. Σε εκείνη λοιπόν την εποχή, εμείς εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη συνολικά, αγοράζαμε μία βασική, επειδή διαφέρουν πολύ, έκανα αρκετή έρευνα, διαφέρουν πολύ και οι μονάδες με βάση τις οποίες μετράς. Ή θα μετράς σε εκατομμύρια BTU, βρετανικές μονάδες θέρμανσης, ή θα μετράς σε μεγαβατόρες. Όπως και να το πάρετε, στην ουσία το ίδιο πράγμα είναι. Μεγαβατόρα, ας πάρουμε αυτό που είναι πιο εύκολο, γιατί είναι και πιο στρογγυλά τα νούμερα. Η Ελλάδα και η Ευρώπη συνολικά αγοράζει από τη Ρωσία υπό κανονικές συνθήκες, όχι τώρα που μιλάμε, γύρω στα 50, 65 η Γερμανία για τη βιομηχανία της, 37,7 έχει φτάσει το χαμηλότερο στο οποίο έχει αγοράσει η ελληνική πλευρά, με βάση τα στοιχεία από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, 37,7 ευρώ την μεγαβατόρα φυσικού αερίου από την Ρωσία. Πάντως βάλτε ένα νούμερο κοντά στο 50, άντε σου λέγω 40 με 50, έτσι. Και μετά πας δίπλα και λες, το δικό σου αδερφέ πόσο κάνει, το δίπλα, τα ίδια παπούτσια από εδώ και από εκεί, αυτά κάνουν 50, σου λέω έτσι χοντρικά. Τα δίπλα τα αμερικάνικα πόσο κάνουν? Σε τιμές Γενάρη, το LNG, το υγροποιημένο του Αμερικανού που έρχεται να το πουλήσει, έκανε 94-95. Το κρατήσατε το άλλο νούμερο? 50 το ρωσικό, σχεδόν 100 το άλλο. Σχεδόν ένα 45 με 50% η διαφορά σε ό,τι αφορά την αρχική τιμή, και που όταν το κάνεις σε τιμές καταναλωτή πια μπορεί να φτάνει ακόμα και στο διπλάσιο, όπως βλέπετε, γιατί από το 45 μέχρι το 100 είναι το διπλάσιο και παραπάνω. Σου βγάζει λίγο νόημα, έτσι. Σου βγάζει λίγο να καταλάβεις τι ακριβώς γίνεται εδώ, γιατί γίνεται αυτός ο πόλεμος, γιατί ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Σου βγάζει λίγο νόημα γιατί δύο μέρες πριν ξεκινήσει ο πόλεμος ανακοινώθηκε η ακύρωση του δεύτερου αγωγού που έφερνε το ρωσικό φυσικό αέριο από την Ρωσία στη Γερμανία, του Nord Stream 2. Σου βγάζει ένα νόημα γιατί ο Biden από την αρχή της θητείας του και γενικά η αμερικανική πολιτική θέλει διακαώς να μην προχωρήσουν οι διαδικασίες με τους καινούριους αγωγούς και ό,τι καινούριο φτιαχνότανε από τη Ρωσία προς την Ευρώπη για να μπει σε αυτό το παιχνίδι. Και μάλιστα πρόσεξε, δεν είναι ο ανταγωνιστής ο απλός που θα μπει στο παιχνίδι για να σου πουλήσει ένα προϊόν που κάνει το ίδιο. Ρε παιδί μου, να μην πάρεις αυτού, να πάρεις το δικό μου. Αυτό ως ένα βαθμό ελεύθερη αγορά, καπιταλισμός, τα έχουμε λύσει αυτά. Δεν είναι έτσι. Δεν θα πάρεις αυτού νου, θα πάρεις το δικό μου που κάνει την ίδια δουλειά και θα το πάρεις σε διπλάσια τιμή. Υπέροχο, υπέροχο. Νομίζω ότι με αυτό το σχήμα μπορείτε να κατανοήσετε αυτόν τον θόρυβο που θα έρχεται αν κάνετε το λάθος να αφήσετε τηλεόραση ανοιχτή για την κρίσιμη σύνοδο κορυφής παρουσία και του Αμερικανού Προέδρου που θα ζήσουμε αυτό το διήμερο. Ίσως με αυτό το σχήμα, όσο μπορώ πιο απλοϊκό, δεν ξέρω πόσο πιο απλό μπορώ να το κάνω, μισό κιλό φέτα που όμως του ενός η φέτα κάνει 10 και του άλλου κάνει 20. Και αυτός που κάνει 20 θέλει να πάρει το μερίδιο της αγοράς αυτούν που την πουλάει με 10, πιέζει τα πράγματα τώρα που σας μιλώ και ειδικά μετά την ανακοίνωση του Πούτιν για τα ρούβλια, παρόλο που είπε ότι δεν θα αυξηθεί η τιμή, απλά θα με πληρώνετε με ρούβλι. Την επόμενη, το ίδιο βράδυ ακριβώς χθες, οι τιμές πήγανε στα ύψη. Σχεδόν φτάνει να είναι πια πιο ακριβό από του Biden το LNG. Αυτό δεν ήθελε να πετύχει ο φίλος μας ο Αμερικανός. Το πέτυχε. Έρχεται τώρα και σου λέει από ποιον θα αγοράσεις. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τελικά, ακόμα και να αποφασίσεις ότι θα το πάρω, μεγάλε, ό,τι έχεις να μου δώσεις, κατέβασε το όλο τους ντενεκέδες με τη φέτα, να τα πάρω όλα να φύγω, δεν φτάνει. Έλα να δεις κάτι ατυχίες τώρα. Δεν φτάνει για την Ευρώπη. Την πατήσατε, χάσατε. Εκεί ποντάρει και ο Πούτιν. Το κάνω όσο μπορώ πιο απλό για να κατανοούμε τι θα είναι αυτός ο θόρυβος που θα ακούμε το διήμερο. Ή μάλλον το κάνω όσο μπορώ πιο απλό με βάση αυτά που καταλαβαίνω εγώ. Αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε και αν υπάρχουν και άλλες απόψεις, αλλά το τι είναι πίσω από όλον αυτό το μήνα που έχουμε ζήσει, καλό είναι να το ψαχουλεύουμε λιγάκι. Και το ακόμα χειρότερο είναι τι είναι πίσω από εκείνους που με κάθε ευκαιρία, για την κάθε συναυλία, για το κάθε τι που θα πεις, για τον Ντοστογεύσκη που θα αναφέρεις, για τη λίμνη των Κύκνων που κόπηκε, όλοι αυτοί που λένε καταδίκασε οπωσδήποτε τον Πούτιν και τελεία, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, μάλλον υποπτεύομαι ότι αυτό το αλυσβερίσι θέλουν να ξεχάσουμε, που ήταν πριν από τον πόλεμο και δυστυχώς θα είναι και μετά τον πόλεμο, αν και όταν με το καλό τελειώσει. Nipple mother, gentle yet so strong like father, rejected wisely from this game of chance. Absent were your loving arms in my dreadful scary dance, just a burden in the sacred means. Familias enteras desplazadas de su tierra, forzada es su vida, porque caza solo persigue la guerra, y quedarse suicida es el canto universal de penas resumidas. Salvémonos la vida, al sufrimiento colectivo dar un paro indefinido, curemos las heridas. Under my naked skin, after my crucifixion. Και αφού κερδίσει ο Αμερικανός φίλος

Ακούτε πίσω σελίδες, μέρος δεύτερο. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην 5η, 24η μέρα του Μάρτη και στην μέρα που συμπληρώνεται ένας μήνας πολέμου. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Μπορείτε να βρείτε εκεί και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και βεβαίως τους τρόπους για να επικοινωνούμε. Αυτό εδώ λέει ότι ο παράδεισος είναι ένα μέρος πάνω στη γη. Βάλτε έναν αστερίσκο σε αυτό και ένα ερωτηματικό μαζί. Δίπλα με τα ερωτήματα για το γιατί γίνεται αυτός ο πόλεμος, για το γιατί ζούμε ό,τι ζούμε, δίπλα στο ερώτημα αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε τώρα ξαφνικά να κάνει αυτό που λέγαμε και πριν από δύο εκπομπές για το ενεργειακό καρτέλ στη χώρα να επιβάλλει φόρο στα υπερκέρδη των εταιριών, αυτών των εταιριών που κουμπώνουν πάρα πολύ με αυτό που σας έλεγα στο πρώτο μέρος, κουμπώνουν απόλυτα, γάντι που λένε. Έρχεται ο Αμερικάνος, σου πουλά πιο ακριβό το φυσικό αέριο, το δικό του, το υγροποιημένο, το LNG. Με βάση αυτό το φυσικό αέριο, με τις τιμές αυτές, παράγεις και πουλάς ρεύμα, ακόμα και αν το παράγεις από πιο φτηνές ενέργειες, πάντα με το φυσικό αέριο θα γίνεται η πώληση, νόμος Χατζηδάκη και όχι ο μόνος αντίστοιχος στην Ευρώπη. Και μετά αφού βγάζεις κέρδη επί των κερδών και υπερκέρδη επί των υπερκερδών και αφού βεβαίως στο ενδιάμεσο έχουν πλωτήσει και όσοι μεταφέρουν το LNG, βλέπε εφοπλιστές Έλληνες που αυτή την περίοδο κάνουν καινούργια συμβόλαια και ετοιμάζονται για χρυσές δουλειές, γιατί τώρα ο ψωροαγωγός που το έφερνε φτηνά δεν μας κάνει ξαφνικά. Και αφού ο Πούτιν είναι κακός, οι ολιγάρχες που έλεγε ο Κίρτσος, η ομάδα των ολιγαρχών που φτιάχνει ο Μητσοτάκης γύρω του, φροντίζουν να φέρουν με τα πλοία τους το αμερικανικό LNG που έρχεται να μας πουλήσει ο Biden αυτές τις ημέρες. Με τα μέσα ενημέρωσης που διαχειρίζονται φροντίζουν να σε κατακρεουργήσουν, είτε είσαι υποφίλιο, είτε είσαι ο Νταλάρας, είτε είσαι οποιοδήποτε, αν δεν πεις πόσο κακός είναι ο Πούτιν, από τον οποίο θέλουμε να απεξαρτηθούμε πια από το φυσικό του αέριο, και είναι ένα ωραίο, τόσο όμορφα δεμένο γλυκό στην επικαιρότητα, που εσύ κάθεσαι να βρεις πού είναι αυτός ο παράδεισος πάνω στη γη, που λέει εδώ η Μπελίντα. Που δεν λέει να ζεστάνει. Δεν λέει και να ζεστάνει. Βρε παιδί μου, είπαμε Μάρτης κακός παλουκοκάφτης, αλλά ειδικά φέτος, ειδικά με αυτή την κατάσταση, ειδικά με αυτά που ζούμε, τώρα βρήκε και ο καιρός να είναι εναντίον μας. Ένα summertime blues εδώ, έτσι για το πείσμα, για την αλήθεια. Πού θα πάει, θα ζεστάνει. My mom and papa told me, son, you gotta make some money. But if you wanna use a car to go right next. Για αυτούς που κατηγορούν τους τραγουδιστές και όλους μας ότι δεν καταδικάζουμε επαρκώς τον Πούτιν και ότι είμαστε υπέρ της ειρήνης, χωρίς να λέμε οπωσδήποτε, ναι, στην αφίσα δεν έγραφε εναντίον του Πούτιν συγκεκριμένα, αν και το κάλεσμα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Το κάλεσμα λέει αλληλεγγύη για όλους, το κάλεσμα λέει ότι πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος αυτός, το κάλεσμα λέει όταν κερδίζει ο πόλεμος χάνει η ζωή, να σταματήσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, να σιγήσουν τα όπλα, τραγουδάμε όλοι μαζί για την ειρήνη. Δεν ήταν πάνω στην αφίσα ούτε η λέξη Ουκρανία, ούτε η λέξη Πούτιν, ούτε η λέξη Ρωσία, καμία από αυτές. Πάνω στην αφίσα λέει συναυλία ειρήνης. Και έχει πολλά χρώματα η αφίσα και πείραξαν τα πολλά χρώματα. Τον ιό Μητσοτάκη μας ξετσουτσούμισε κι αυτός, ξετσούμισε και ετοιμάζεται για πολιτική καριέρα. Τέλειωσε και το στρατιωτικό. Με τη Σάκαρη λέει τα χαλάσανε, μην πω στα προσωπικά, τέλος πάντων σας το δίνω ως πληροφορία. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι θύμωσε που δεν ήταν τα χρώματα της Ουκρανίας πάνω στην αφίσα και μας την είπε κιόλας. Κατάλαβες. Ο μικρός Μητσοτάκης. Έχουμε και τον ιό Μητσοτάκη τώρα, πέρα από τον άλλο ιό. Μου στέλνει ο Χρήστος επί όλων αυτών ένα μήνυμα, νομίζω τα λέει καλύτερα από μένα, για το ποιοι είναι αυτοί. Ποιοι είναι αυτοί που μας κουνάν το δάχτυλο ότι δεν καταδικάζεται επαρκώς τον πόλεμο. Ποιοι είναι αυτοί ρε εσείς που δεν έχει... η τελευταία διαδήλωση που βρέθηκαν ήταν με το ποτήρι το κολονάτο στην συγκέντρωση για το ναι στο Σύνταγμα και στις συναυλίες του Ρουβά στο Παναθηναϊκό στάδιο για το ναι στο δημοψήφισμα. Άντε στα νιάτα τους να περάσανε και σε καμιά διαδήλωση απ' έξω για το Βιετνάμ, έτσι να πήρε τότε που ήταν ακόμα κουκουέ, λέμε τώρα, αν υποθέσουμε ότι ήταν εκεί κανείς από αυτούς. Καθίστε να σας διαβάσω, καθίστε. Ούτε διχασμός μου γράφει, ούτε απολογία. Γιατί βασικά αυτός είναι ο στόχος όλου αυτού του συρφετού. Προσπαθούν να φέρουν σε απολογητική θέση όποιον αντιτίθεται στο αυτονόητο. Η όποια συζήτηση έγινε στην αρχή. Οτιδήποτε άλλο από εδώ και πέρα είναι τρολάρισμα και δεν οδηγεί πουθενά. Το μόνο που θέλει... είναι κλειστά αυτιά, δυνατή και καθαρή φωνή σε αυτό που πιστεύουν όσοι εναντιώνονται στη θηριωδία κάθε πολέμου, ενάντια σε κάθε εγκληματία που σκοτώνει αμάχους, είτε λέγεται Πούτιν, είτε λέγεται Μπούς, είτε Κλίντον, είτε Ομπάμα, είτε Μπλερ. Εν τέλει ας τους αφήσουμε να χαρούν, μου λέει ο Χρήστος. Είναι η πρώτη φορά που τους δόθηκε η ευκαιρία να καταδικάσουν πόλεμο και να καθησυχάσουν τις όποιες ενοχές τους για την αφωνία τους σε όλους τους προηγούμενους πολέμους. Ποτέ δεν είναι αργά. Έτσι ίσως δουν το φως το αληθινό και ανακαλύψουν την Ιεμένη, τη Συρία, τη Λιβύη, την Παλαιστίνη, το Ιράκ, το Αφγανιστάν. Λέω να ανακαλύψουν γιατί δεν είναι παρελθόν οι πόλεμοι σε αυτές τις περιοχές. Πάνω στην ώρα πέθανε και η Μαντλίν Ολμπράιτ. Την οποία βλέπω ακόμα και σε... την Μαντλίν Ολμπράιτ θα τη θυμόμαστε ως την πρώτη Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Αυτό ήταν το μεγάλο της επίτευγμα. Γιατί εγώ λέω να τη θυμόμαστε ως την γυναίκα που κατέσφαξε, που είπε ότι ναι άξιζε το τίμημα όταν την ρώτησαν ότι έχουν πεθάνει χιλιάδες παιδιά στη Ιουγκοσλαβία από τον πόλεμο που κάνατε. Άξιζε το τίμημα αυτό και απάντησε ναι άξιζε το τίμημα. Γι' αυτό θα τη θυμόμαστε τη Μαντλίν Ολμπράιτ, όπου και να πάει, όπου είναι να πάει εκεί που. Τέλος πάντων, μην πω τώρα τίποτα. Κακό. Ήρθε μπροστά μου στο timeline μου στο Facebook μία ανάρτηση από τον Θέμη Τζίμα στο Κοσμοδρόμιο που λέει για αυτό τον πρέσβη, θυμάστε που μιλήσαμε για τον Μανώλη Ανδρουλάκη για τον πρέσβη, το παρατήρησα τώρα όμως από αυτή την αφορμή, η αλήθεια είναι ότι μου διέφυγε. Αλλά νομίζω ότι είναι σωστό και θέλω να σας το μεταφέρω. Στις υπόλοιπες δηλώσεις, εγώ σας είπα μόνο για εκείνο το κομμάτι με το τάγμα του Αζόφ, με το προοδευτικό τμήμα της κοινωνίας που μάλλον αντέδρασε σε αυτά που είπα, λέει κλπ. Αλλά πιο πριν από αυτά, είχε πει ότι η Μαριούπολη είναι η Γκουέρνικα, το Χαλέπι, το Γκρόζνη, το Λένιγκραντ. Και γράφει ο Θόμης Τζίμας στο κοσμοδρόμιο: «Δεν θεωρούμε ότι πρέπει κανείς μετά την επιστροφή του από έναν τόπο ψυχικής δοκιμασίας να επιδεικνύει τις ιστορικές του γνώσεις. Αλλά θεωρούμε πως δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ξέχασε όλες τις πόλεις που κατέστρεψαν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους. Δηλαδή είπε Γκουέρνικα, Χαλέπι, Γκρόσνη, Λένιγκραντ, δεν είπε Βελιγράδι, δεν είπε Χιροσίμα, δεν είπε Φαλούτζα, δεν είπε Σανά, δεν είπε Τζενίν και πολλές άλλες. Περιέργως, οι πόλεις στις οποίες αναφέρθηκε είναι εντελώς βολικές για τη δυτική προπαγάνδα». Φίλος ο Μανώλης μου γράφει: «Ψάξε τις σχέσεις του Ανδρουλάκη με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το ίδιο θέμα, για τον πρόξενο. Προσπαθώ να ομαδοποιήσω από κάποια μηνύματά σας για να μην πηγαίνω από το ένα θέμα στο άλλο». Και ναι, ήταν γιος του ενός στρατιωτικού που έμεινε, ζήσε για χρόνια εκεί, έχει παρασημοφορηθεί κλπ. Και αφού έκανε όλη του την εμπειρία την διπλωματική στις Ηνωμένες Πολιτείες, πριν από 2-3 μήνες τον στείλανε ως ειδήμονα ειδικό, ενώ έχει σπουδάσει ο άνθρωπος και ρωσικά κλπ. Στην Μαριούπολη για να διαχειριστεί την κατάσταση εκεί, και τον πέτυχε ο πόλεμος εκεί. Γι' αυτό ίσως να βολεύει, αυτό ίσως να εξηγεί γιατί θυμήθηκε μόνο τις πόλεις που κατέστρεψαν άλλοι εκτός από τους Αμερικανούς. Τις πόλεις που κατέστρεψαν άλλοι εκτός από την Madeleine Albright που πέθανε χθες. Εσύ όμως πας και κάνεις συναυλία και δεν καταδικάζεις τον Πούτιν και τελεία και παύλα. Εντάξει, θα ακολουθήσω τη συμβολή του Χρήστου, μην τους δίνεις και πολύ σημασία. Ό,τι διάλογο κάναμε, όποιος δεν καταλαβαίνει, θα τον περιμένουμε στις συναυλίες αλληλεγγύης για τους επόμενους πολέμους. Στην επόμενη Παλαιστίνη, στην επόμενη Συρία που θα είναι μπροστά μας. Και τότε θα λογαριαστούμε και τότε θα έχουμε να πούμε πολλά για το πόσοι είμαστε ή δεν είμαστε στις συναυλίες για την ειρήνη και για το πού ακριβώς θα βρίσκονται οι κύριοι και οι κυρίες αυτές με τα κολωνάτα ποτήρια. Στα θέματα της δικαιοσύνης υπήρξαν κάποιες ειδήσεις αυτή την εβδομάδα που αναγκαστικά λόγω και του πολέμου και λόγω όλων αυτών που ζούμε και της ακρίβειας πέρασαν στα ψηλά. Θέμα πρώτο, Βασίλης Δημάκης. Όπως ίσως έχετε μάθει, χθες συνελήφθη στον Πειραιά. Όπως ίσως θα είδατε και θα πήρε το μάτι σας, προχθές έστειλε ένα κείμενο στο 2020 Magazine στο οποίο εξηγούσε τους λόγους για τους οποίους έσπασε το βραχιολάκι, στο οποίο περιέγραφε με πάρα πολύ χαρακτηριστικό τρόπο το ποια είναι η κατάσταση μέσα στις φυλακές, το τι ακριβώς συμβαίνει, περιέγραφε με ακριβή τρόπο γιατί ενώ δικαιούται να παίρνει τις άδειες δεν τις έπαιρνε χωρίς να του δίνουν καμία απολύτως εξήγηση, περιέγραφε με πάρα πολύ επαρκή τρόπο το σύστημα των φυλακών, ειδικά στις φυλακές Κορυδαλλού, καταγγέλλοντας και συγκεκριμένους ανθρώπους από τη διευθύντρια μέχρι τους αρχιφύλακες και βεβαίως την μέχρι πρότινος γραμματέα αντιγκληματικής πολιτικής, την κυρία Νικολάου, έλεγε πάρα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σε αυτή την επιστολή. Κατέληγε σε ένα συμπέρασμα το οποίο μπορείτε να το κρίνετε, το κρίνουμε όλοι. Απέδρασα, γιατί θεωρώ ότι παρόλο που πολλά πράγματα δεν αλλάζουν, αν είχαμε μία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν τουλάχιστον λίγο καλύτερα τα πράγματα στη φυλακή. Αυτό το μήνυμα πήρα εγώ σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό, το γιατί, αφού ο ίδιος έλεγε ότι σύντομα θα συλληφθώ και συνελήφθη όντως την επόμενη μέρα. Προφανώς δεν περίμενε να συλληφθεί την επόμενη μέρα, περίμενε να περάσει ένα διάστημα. Κατέληγε να πει ότι προτιμώ να αποδράσω και να έχω την ευκαιρία με ένα άλλο καθεστώς να ολοκληρώσω την ποινή μου. Θα το κρίνετε, το κρίνει ο καθένας. Αυτό. Είμαστε όλοι πολύ εύκολοι στο να κρίνουμε. Θα κρατήσω και τα λόγια και του φίλου του Αφελή που για αυτό το θέμα ειδικά μου έχει στείλει αρκετά μηνύματα για το ότι ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί και ποιος είναι διατεθειμένος να κρίνει σε κάθε περίπτωση. Από εκεί και πέρα λέει, υποτίθεται ότι εγώ μου λέει να τονίσω ότι εμένα μου αρκεί η επιστολή του. Άλλωστε υποτίθεται ότι αυτό που έχουμε απέναντί μας είναι ένα σοφρονιστικό σύστημα και όχι ένα τιμωρητικό σύστημα, μου έγραφε ο φίλος ο Αφελής. Ο Βασίλης Δημάκης καταγγέλει ότι χθες που συνελήφθη δέχθηκε ανέτια βία, ξυλοδαρμό από τους αστυνομικούς. Με φράσεις του στυλ ήθελες και να καταγγείλεις κλπ. Και καταγγέλει ότι απέναντί του έχει ένα εκδικητικό σύστημα που τον εκδικείται από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Υπόθεση δικαιοσύνης νούμερο 2. Στις φυλακές της Κέρκυρας, και μου στέλνει ο φίλος ο Μπερσέκερ από την Κέρκυρα μήνυμα, στις φυλακές της Κέρκυρας βρέθηκε κρεμασμένος με το σεντόνι του ο δράστης της δολοφονίας του μικρού παιδιού, του μικρού Ανδρέα, του 7χρονου παιδιού που το είχε κρύψει σε ένα κουτί εργαλείων, αν θυμάστε, στην Κυψέλη αν δεν κάνω λάθος. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν κρεμάστηκε, το διαβάσαμε, το γράψαμε στα site, το διαβάσαμε, πέρασε έτσι. Κάποιοι μπορεί να είπαν και θεία δίκη ως ένα σημείο και ότι οι τύψεις και λοιπά. Και μόνο ο Μπερσέκερ βρίσκεται, νομίζω ότι δεν είναι ο μόνος που το σκέφτηκε ή ελπίζω ότι δεν είναι ο μόνος που το σκέφτηκε. Να πει ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο ιδεχθής εγκληματής που σκότωσε ένα παιδί, από τη στιγμή που συλλαμβάνεται και περνάει στα χέρια του κράτους, είναι το κράτος υπεύθυνο για τη ζωή του και είναι το κράτος υπόλογο αν αφαιρέσει τη ζωή του μέσα. Είναι ένας άνθρωπος που πέθανε στα χέρια του κράτους. Μπορούμε να ζήσουμε με αυτό, μπορούμε να είμαστε καλά με αυτό, ότι ένας δράστης δεν έφτασε σε δίκη αλλά αυτοκτόνησε όντας στα χέρια του κράτους. Κρατήστε το και αυτό σαν ερώτημα, ας απαντήσει ο καθένας ό,τι θέλει. Εξάλλου σας είπα, τριήμερο είναι, πολλά έχουμε να σκεφτούμε. But I'm a super girl. Super girls don't cry. Υπόθεση δικαιοσύνης νούμερο 3. Δίκη για την δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Υπάρχει ένας κοσμηματοπόλης που την εβδομάδα που πέρασε, που τελειώνει σήμερα, λέρωσε με την κατάθεσή του τον δημόσιο λόγο, μόλυνε, θα τολμούσα να πω, το δημόσιο λόγο, λέγοντας ότι εγώ κλωτσούσα στον αέρα, το κεφάλι του ήρθε κοντά στο πόδι μου. Να σας το ξαναπώ, εγώ κλωτσούσα στον αέρα, το κεφάλι αυτουνού ήρθε δίπλα στο πόδι μου. Ισχυρισμός σε δικαστήριο, ο Κοσμηματοπόλης, στην Γκλάδστονος. Με αυτόν τον άνθρωπο ότι αναπνέει στον ίδιο αέρα, με αυτόν τον άνθρωπο ότι είσαι στην ίδια κοινωνία, με αυτού του είδους την στάση ζωής, πώς να σου το πω, είναι λιγάκι πρόβλημα. Δεν είναι, δεν νομίζεις. Κράτα το και αυτό στην άκρη. Έχω άλλο ένα για τον πρόξενο. Σας έκανε πολύ εντύπωση αυτή η υπόθεση του Μανώλη Ανδρουλάκη και σίγουρα σηκώνει πολύ συζήτηση. Θα παρασημοφορηθεί, λέει, θα χαμός, καταλαβαίνετε τώρα, ναι. Μου γράφει ο φίλος από το φόρουμ του The Press Project, το Ιωνεοστινός, Αυτό το ότι μου φέρθηκαν, λέει, καλά τα Αζόφ, μου θυμίζει ένα μεγαλοστέλεχος της Αγίας Δεξιάς Οικογένειας και μέλος της Νέας Δημοκρατίας, την Ντόρα Μπακογιάννη, για το πώς τη συμπεριφέρονται οι χρυσαυγίτες. Θυμάσαι, μου λέει, εμένα, λέει, μου συμπεριφέρονταν με το σεις και με το σας. Αυτό είχε πει η κυρία Μπακογιάννη. Ο φίλος ο Νίκος από το Ρέθυμνο μου γράφει για την υπόθεση αυτή με την κατάργηση του πιστοποιητικού εμβολιασμού. Να σας πω βεβαίως, αν δεν έχετε ακούσει, ότι θα μειωθούν τα τεστ στα σχολεία, ένα τεστ στα παιδιά από την επόμενη εβδομάδα. Πηγαίνουμε και για κατάργηση της μάσκας. Σας είπα, τα μέτρα από ένα σημείο και μετά τα αποφασίζουν οι tour operators, όχι η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων. Ξεκάθαρα πράγματα. Εκείνο που κάνει ένα conflict τώρα, ενώ πάμε να τα χαλαρώσουμε όλα, χωρίς να σημαίνει ότι μειώνονται τα κρούσματα. Οι θάνατοι μειώθηκαν, ευτυχώς, μειώθηκαν ως ένα βαθμό. Ξεπέρασαν βέβαια τις 27.000. Είναι ντροπή να λέμε ότι μειώθηκαν όταν έχεις τέτοιους ανθρώπους, τέτοιους αριθμούς, τέτοιους απολογισμούς. Εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά την διαχείριση της πανδημίας, είμαστε μπροστά στη φάση που καταργούμε, είναι να καταργηθεί το πιστοποιητικό εμβολιασμό. Τι δεν θα χρειάζεται, ρε παιδί μου. Γιατί καταργείται, κανένας δεν μπορεί να το καταλάβει. Βγήκε ο Βασιλακόπουλος, θυμάστε εκείνο το λοιμοξιολόγο. Αυτοί τραβάνε τώρα μεγάλο ζόρι οι λοιμοξιολόγοι, γιατί δεν τους καλούν πια. Και τώρα έχουν έρθει οι διεθνολόγοι, πολεμοκάπηλοι, πολεμικοί αναλυτές κλπ. Είναι αυτόν η ρέντα τώρα. Τώρα οι λοιμοξιολόγοι, για να ξαναρθούν λίγο, πρέπει να πούνε κάτι πιο πιασάρικο. Και βγήκε ο Βασιλακόπουλος που μας έλεγε, θυμάστε, αν το χώσεις πιο βαθιά γίνεται rapid. Αυτός, με τον έλεγχο στην ταβέρνα που ήταν εκεί στο πήλιο που είχε πάει, που αυτό, ναι, αυτός, είπε ότι όταν ακούτε να καταργείτε το πιστοποιητικό εμβολιασμού, όταν θα καταργηθεί, θα πλησιάζουμε, θα σημαίνει ότι πάμε σε εκλογές. Ω, και έριξε ένα τέτοιο και έφυγε μετά. Το άφησε έτσι να αιωρείται. Μάλιστα. Και καταργείται και το πρόστιμο των 100 ευρώ στους ανεμβολίαστους άνω των 60. Εγώ τώρα που προσπαθώ να έχω, ρε παιδί μου, μία, πώς να σου το πω, μία σκέψη που να πηγαίνει από το α στο β και από το β στο γ και να συνεννοούμαστε και να καταλαβαίνουμε τι κάνουμε. Δεν είμαι σε καμία περίπτωση υπέρ του προστίμου στους άνω των 60. Θέλω όμως να καταλάβω. Θέλω να καταλάβω τώρα. Πέρασε ο κίνδυνος. Δηλαδή, ένας ανεμβολίαστος άνω των 60. Από τις 15 Γενάρη μέχρι τις 15 Απρίλη ήταν επικίνδυνος για το κοινωνικό σύνολο και αφού επέζησε, εν πάση περιπτώσει, τώρα από τις 15 Απρίλη και μετά δεν είναι επικίνδυνο. Τη λογική, δηλαδή, αν υπήρχε μια λογική α που του έβαλες πρόστιμο επειδή δεν είχε εμβολιαστεί, τώρα πρέπει να υπάρχει μια λογική β που του βγάζει το πρόστιμο χωρίς να έχει εμβολιαστεί ωστόσο. Εμένα γιατί μου μυρίζει ότι περισσότερο δεν κοιτάς τον 60+ Έλληνα συνταξιούχο που του κόβες το κατωστά ευρώ για να τον συνετήσεις, αλλά τώρα κοιτάς τη διαφορά που θα υπάρξει μεταξύ αυτού του 60 και του Γερμανού, Αυστριακού, τάδε 60 που θα έρθει διακοπές, που θα είναι δίπλα-δίπλα. Και δεν θα μπορείς να δικαιολογήσεις ότι στον έναν έχω βάλει πρόστιμο. Όχι, πάλι είμαι καχύποπτος. Πάλι με τους tour operators τα βάζω. Μπορεί. Μου γράφει λοιπόν ο Νίκος από το Ρέθυμνο και με αυτό θα τελειώσω για σήμερα. Μου στέλνει τις ειδήσεις για την κατάργηση του πιστοποιητικού και μου λέει θα έρθει ακριβώς όταν θα οριστικοποιηθούν οι απολύσεις των ανεμβολίαστων υγειονομικών. Και στο γράφει μου λέει ένας τριπλοεμβολιασμένος παιδίατρος που κάνει εμβόλια COVID στο ιατρία του και η γυναίκα μου λέει είναι τριπλοεμβολιασμένη και λοιπά στο Ρέθυμνο. Είναι απόφαση που στην ουσία οδηγεί στην αποδυνάμωση, εξαθλίωση και απαξίωση του ΕΣΥ. Να είστε καλά, καλό τριήμερο, καλή ξεκούραση. Ακούστε τι έχει να μας πει ο έμπορος που έρχεται να πουλήσει το LNG. Βάλτε όλα στα υπόψη σας και τα ξαναλέμε τη Δευτέρα. Καλή συνέχεια, για χαρά.